Kapitola 14. Divoši a Amazonky. Zůstal jsem stát jako opařený a nechápavě jsem na něj civěl. Konečně se mi podařilo vypravit ze sebe pár slov. Copak vy jste mě čekal? Rozhlédl se kolem. Proč jinak bych se asi ubytovával v takovémhle báječném přírodním hotelu? Zabručel ironicky. Pojď sem a posaď se. Dám vařit trochu čaje. Zamířil jsem k němu, ale pak jsem se zarazil. Zapomněl jsem na ti. Vykřikl jsem víceméně sám pro sebe. Napití. Zeptal se poněkud zmateným hlasem. Ale já mám čaj tady. Ale ne. Na ti. Na tu dívku. Rozesmál se. No prosím, výborně. Tak ty si doopravdy vzal s sebou. Bylo trochu nejasné, co se s ní vlastně stalo. Rozhodl jsem se přivést ji dřív, než mu začnu vykládat podrobnosti. Při nejmenším už jsem nebyl sám a nebyl jsem spálen na popel ani jinak zmrzačen, což znamenalo, že ať hraje otec Bronz jakoukoliv hru, je na mé straně. Když se mi odnesl zpátky do Bronzova tábora, kněz okamžitě vstal, přistoupil k ní a poměrně věrně napodobil počínání doktora Pohna až na to, že v jeho chování bylo mnohem víc soucitu a starostlivosti. Ten hajzl zamumlal. Doufám, že se bude navěky smažit v pekle. Zavřel oči a přiložil jí ruku k čelu. Můžete s ní něco udělat? Vyptával jsem se s nefalšovanými obavami. V tomhle stavu není ničím jiným než živoucím robotem. Povzdechl si a na chviličku se zamyslel. Kdybych byl lékař, tak ano, v tom případě bych s ní mohl něco udělat. Kdybych se aspoň o něco líp vyznal v biologii, tak by to snad taky šlo. Moc dobře vidím, kde se v ní hrabal, neopovážím se ale riskovat a sám to zkoušet napravit. Mohlo by to vést k permanentnímu poškození mozku nebo by ji to mohlo i zabít. Ne, budeme muset najít někoho, kdo jí poskytne odbornou pomoc, nic jiného nám nezbývá. Ne, ale v žádné pevnosti, prohlásil jsem nejistě. Tam by neudělali nic jiného, než že by ji zase vrátili doktoru Pohnovi. Ne, rozhodně ne v žádné pevnosti, souhlasil zamyšleně. A to též platí i pro tebe. Budu vás ale muset dopravit někam do bezpečí, kde seženeš pomoc a kde si vezme ti na starost nějaký odborník. Počítal jsem s tím, že bude problém najít přátele, spojence a bezpečný útulek, i když jsem si neuvědomoval, že budeme mít potíže tohohle druhu. Ještě jednou si povzdechl a začal se znovu věnovat malému ohni, který zase zapálil, odstavil z plamene vydlabanou nádobu s vodou a nasypal do ní trochu drcených listů z váčku, který mu visel u pasu, z jednoho z několika váčků, jak jsem si povšiml. Pojď sem a posaď se, vyzval mě. Za pár minut to bude hotové a stejně tady musíme chvilku počkat. Poslechl jsem jeho pokyn a okamžitě jsem se začal cítit o něco líp. Chtěl jsem ale o otci Bronzovi získat pár dalších informací. Říkal jste, že jste počítal s tím, že se budeme potřebovat někam schovat a že jste tady na mě čekal, poznamenal jsem. Snad byste mi to měl blíž vysvětlit. Tiše se zasmál. Víš, synu, trochu jsem se v Zeisu zdržel. Pořádali tam večírek, na který pozvali všechny urozené hlavy a bylo rozhodnuto, že bych se ho měl zúčastnit i já. Kromě toho je vévoda můj starý přítel, tu a tam pro něj udělám nějakou tu maličkost. Vzpomínám si na ten večer, přikývl jsem. Byl to stejný večer, kdy jsem zabil Kronlona a kdy jsem se, dalo by se říct, kvalifikoval. Myslel jsem si ale, že už jste dávno pryč. Měl jsem v úmyslu být už dávno pryč, odpověděl a současně naléval čaj do dvou menších, elegantně vyřezávaných tykvovitých šálků. Jenže všechno se tady točí kolem politiky. Takže jsem díky tomu dorazil do Schemlonu s několikadenním zpožděním a pořád ještě jsem tam byl, když dorazili poslové ze Zeisu se zprávou, že si byl odsouzen k smrti, že se ti ale podařilo uprchnout a že si nyní hledaným zločincem na útěku. Jak se říká, si teď doopravdy horký brambor, můj synu. Žádný pěšák, který jim třeba jen pomůže tě chytit, už do smrti nebude muset pracovat a nikdy se už nebude muset bát dozorcova hněvu. Přikývl jsem. Přesně to jsem sice očekával, stejně to ale alespoň trochu ukonejšilo moje výčitky, že jsem zabil toho starce. Každopádně, pokračoval Bronz, člověk nemusel být zrovna génius, aby si dokázal spočítat, že budeš potřebovat nějakého přítele a já jsem byl jediným přítelem, kterého si mimo pevnost měl. Takže jsem si dal záležet na tom, že jsem všude kolem hlasitě rozhlašoval, kam mám namířenu na svou další štaci. Nechtěl jsem, aby ses mě pokoušel najít v Schemlonu, vzhledem k tomu, jak je tamnější vesnice uspořádaná jako jeden jediný soubor, takže jsem se vypravil po silnici asi na poloviční cestu do Moly a včera večer jsem se tady utábořil. Byl jsem připraven počkat, dokud se mě někdo nezačne vyptávat nebo dokud se tady sám neobjevíš, cokoliv z toho by se stalo jako první. Budu ale muset zajet do Moly, už proto, abych formálně udělal to, co se ode mne čeká. Hrozně snadno jste si spočítal, kterým směrem se vydám, meditoval jsem. Zajímalo by mě, proč si to nespočítal taky Artur. HMM, určitě ho to taky napadlo, ujistil mě spokojeně Bronz. Někteří z těch chlapů, co tady poletují kolem, se o mě intenzivně zajímali a jeden z nich se tady dneska zastavil, dal mi tvůj popis a řekl mi, komu mám ohlásit, kdybych tě viděl. Na tvém místě bych si s tím ale nelámal hlavu. Jsem přece jeden z nich, synu. Považují mě za starého vévodova přítele, za starou známou tvář. Snad by je mohlo napadnout, že by ses na mě třeba obrátil, v životě by je ale nenapadlo, že bych tě v tom případě okamžitě nespálil na škvarek nebo tě nepředal jim. Usrkl jsem čaje. Vy to neuděláte. Samozřejmě, že ne, odpověděl a zdálo se mi, že se ho moje otázka trochu dotkla. Copak bych vynakládal všechnu tuhle námahu, kdybych to chtěl udělat? Ne, můj synu, na téhle baště nejprimitivnějšího věku z historie lidstva na staré matičce zemi jsem se rozhodl v tvém zájmu obnovit jistý 2000 let starý církevní zvyk. Říká se mu právo azylu. Kdysi v dávných dobách na planetě našich předků byla církev samostatnou mocností, politickou mocí se značným vlivem a se značnými možnostmi, přitom však existující odděleně od světských politických institucí, protože naše loajalita nepatřila vládcům, ale Bohu. Platilo to zejména pro politické zločince, ale v podstatě každý, kdo byl pronásledován, se mohl uchýlit do kostela nebo do katedrály, požádat o azyl a církev takového člověka ochránila před světským trestem. No prosím, ty mě teď žádáš o azyl a jak bych tě já jako křesťan mohl odmítnout? Stejně už mám té zdejší bezbožné tyranie plné zuby. A kromě toho, dodal s úsměvem a se šibalským mrknutím, už tady 10 let umírám nudou. Zasmál jsem se a dopil svůj čaj, Bronz mi okamžitě nalil druhý šálek. Tak tedy dobrá, prohlásil a znovu se pohodlně usadil, co teď hodláš podniknout. Samozřejmě chci vrátit ti do původního stavu, odpověděl jsem, kromě toho bych ale chtěl dokončit svoji kůru a svůj výcvik. Tvrdili o mně, že jsem přinejmenším na úrovni magistra a já se na tu úroveň chci doopravdy dostat. Chci mít příležitost dokázat Svardenovou silou všechno, čeho jsem schopen. To zní rozumně, přikývl. A to, že si dal ti na první místo, že jsi dokonce nesmírně zkomplikoval vlastní útěk jen proto, aby si odtamtud taky dostal, je skutečnost, která velice silně svědčí ve tvůj prospěch. Předpokládejme ale, že se mi podaří dostat tě do pevnosti Moab, k té skupině šílenců, která tam žije, a že tam získáš všechnu svou potenciální sílu. Předpokládejme, že se staneš dokonce něčím víc než magistrem, že se třeba dostaneš na úroveň rytíře. Co potom? HMM. Zamyslel jsem se nad jeho otázkou, která byla naprosto oprávněná. Co přesně jsem potom chtěl podniknout? Myslím, že budu-li mít dostatečnou sílu, chtěl bych se někdy vrátit do pevnosti Zeis a zmocnit se jí. A pak? No, to se teprve uvidí. Zasmál se. Tak ty tedy pošilháváš po postavení rytíře, co? Proč ne? Třeba se ti to podaří, celé. Třeba se doopravdy staneš rytířem. Nejdřív se ale musíme postarat o to nejdůležitější. Musíme najít někoho, kdo ti pomůže, musíme najít někoho, kdo pomůže ti a potom tě nějak musíme dopravit dolů do Moabu. Přikývil jsem s vážnou tváří a s ještě horším vnitřním pocitem. Bylo strašně hezké opájet se takovými sny, realitou však byl nahý a blátem obalený chlap, upíjející čaj u malého ohníčku. Jak jsem už říkal, budu se muset nejdřív ukázat v Mole, prohlásil otec Bronz. Zbývá mi tady ještě trocha zásob, takže bys tady měl pár dnů vydržet docela v pohodlí. Počítám, že když se ti podařilo vyhnout se všem nástrahám a hlídkám a dostat se až sem, rozhodně dokážeš zůstat prostě schovaný. A co bude potom? Naléhal jsem na něj, protože se mi vůbec nelíbilo, že nejsem schopen svou situaci sám ovlivnit a připadal jsem si poněkud bezmocně. Už klíbil se. Jakmile se dostanu do pevnosti, můžu se obrátit na pár lidí, kteří mi dluží nějakou tu službičku a poslat zprávu jistým známým. Dohodnu se s nimi na schůzce a pak se ukáže, co bude dál. Jistým lidem. Myslel jsem, že na takhle sešněrovaném světě nemůže existovat žádné hnutí odporu. Ale kdepak, nejde o žádné hnutí odporu, ujistil mě. To vůbec ne. Jde o divochy.